هم هغه ته आवाज کول په حق دی پاتشوی هغه نوري هستیانی چې دا خلک الله پریک دی او هغه ته आवाजونه کوي نو هغه له دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکوله هغه ته आवाज کول خدا سي دی لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خواري کړی او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خلیل راشي حالکه اوبو هغه له ورتلون کې ندی هم دغه سي د کافرانو دعاګانی نور هیڅ ندی بس یو خطا غشي دی